जब तू पैदा हुआ कितना मजबूर था, ये जहाँ तेरी सोचों से भी दूर था। हाथ पांव भी तब तेरे अपने न थे, तेरी आँखों में दुनिया के सपने न थे। तुझको आता था जो सिर्फ रोना ही था, तुझको आता था जो सिर्फ रोना ही था। दूध पी के तेरा काम सोना ही था, दूध पी के तेरा काम सोना ही था। तुझको चलना सिखाया था माने तेरी, तुझको दिल में बसाया था माने तेरी। माँ के साथ में परवाने चढ़ने लगा, वक्त के साथ कद तेरा बढ़ने लगा। धीरे धीरे तू करियर जावा हो गया, तुझ पे सारा जहाज मेहरबान हो गया। जोरे बाजू पे तू बातें करने लगा, खुद ही सजने लगा, खुद संवरने लगा। एक दिन एक हसीना तुझे भाग गई, बनके दुल्हन फिर तेरे घर आ गई। फर्ज अपने से दूर होने लगा, बीच नफरत का खुद ही तू बोने लगा। फिर तू माँ बाप को भी भुलाने लगा, तेरे बातों के फिर तू चलाने लगा। बात बेबात उनसे तू लड़ने लगा, कायदा इतनाया फिर तू पढ़ने लगा। याद कर तुझसे माने कहा एक दिन, अब हमारा में आके तूने ये मासूम कहा। मैं था खामोश सब देखता ही रहा, आज कहता हूँ पीछा मेरा छोड़ दो। जो है रिश्ता मेरा तुमसे वो तोड़ दो, जाओ जाके कहीं काम धंधा करो। लोग मरते हैं तुम भी कहीं जा मरो, बैठ कर आगे बढ़ते थे वो उनके आंखों का तुझ पे हुआ ना असर। एक दिन बाप तेरा चला रूठी कर, कैसे बिखरी की फिर तेरी माँ टूटी कर। फिर वो बेबस अजल को बुलाती रही, जिंदगी उसको हर दिन सताती रही। एक दिन मौत को भी तरस आ गया, उसका रोना भी तकदीर को भाग गया। अश्क अश्कों में थे वो रवाना हुए, मौत का एक हिचकी बहाना हुए। एक सुकून उसके चेहरे पे छाने लगा, फिर तू मैयत को उसकी सजाने लगा। मुद्दतें हो गई आज बूढ़ा है तू, जो पड़ा टूटी खटिया पे कूड़ा है तू। तेरे बच्चे भी अब तुझसे डरते नहीं, नफरत है मोहब्बत वो करते नहीं। दर्द में तू पुकारे क्यों मेरी माँ, दर्द में तू पुकारे क्यों मेरी माँ। तेरे ही दम से रोशन तेरे दोनों जहाँ, वक्त चलता रहे वक्त रुकता नहीं। टूट जाता जागे वो जो के झुकता नहीं, बनके शार रह गया। ढूंढ ले जोर तेरा कहाँ रह गया, तू जो अहका मेरा भी बुलाता रहा। अपने माँ बाप को तू सताता रहा, काट ले अब वही तूने बोया था जो, तुझको कैसे मिले तूने खोया था जो। याद करके गया दूर रोने लगा, कल जो तूने किया آج ہونے لگا موتے مانگے تجھے موتے آتی نہیں ماں کی صورت نگاہوں سے جاتی نہیں تو جو کھانسے تو اولاد ڈانٹے تجھے تجھے ناسور سکھ کون بانٹے تجھے موتے آئے گی تجھ کو مگر وقت پر بن ہی جائے گی تیری قبر وقت پر قدر ماں باپ کی گھر کوئی جانے اپنے جنت کو دنیا میں پہچانے اور لیتا رہے وہ بڑوں کی دعا اس کے دونوں جہاں اس کا حامی خدا یاد رکھنا تو ساغر کی اس بات کو بھول جانا رحمت کی برسات کو یاد رکھنا تو آنس کی اس بات کو بھول جانا رحمت کی برسات کو بھول جانا رحمت کی برسات کو بھول جانا رحمت کی